Wybierasz spośród tysięcy produktów, a kupując na mediamarkt.pl możesz odebrać zamówienie w naszych sklepach już w 29 minut lub w 20 tysiącach innych punktów odbioru naprawdę blisko Ciebie. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 11 listopada, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Jest ponad 25 200 nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości z powodu pandemii ma symboliczny charakter. Już za godzinę na wszystkich antenach Polskiego Radia zostanie zagrany hymn narodowy w pełnej wersji. W ciągu ostatniej doby w Polsce zarejestrowano 25 221 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 430 osób. W tym czasie wyzdrowiało ponad 12 tysięcy chorych. Najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwach śląskim, wielkopolskim i małopolskim. Od początku epidemii potwierdzono w Polsce prawie 619 tysięcy zakażeń koronawirusem. Kwarantanną objęto 431 tysięcy osób, a nadzorem epidemiologicznym ponad 36 tysięcy. Bez marszy, barwnych korowodów, ulicznych festiwali i bez centralnych obchodów tegoroczne Narodowe Święto Niepodległości z powodu pandemii ma symboliczny charakter. Większość imprez masowych przeniesiono do internetu. Przenosimy się na plac marszałka Piłsudskiego w Warszawie, gdzie jest nasza reporterka Agnieszka Drążkiewicz. Witaj. Witam. W poprzednich latach świętowanie zawsze kojarzyło się z uroczystościami, z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwowych. Powiedz, jakie wydarzenia z powodu pandemii odwołano? No, druga fala koronawirusa znacząco wpłynęła na listę wydarzeń, z których trzeba było zrezygnować. Nie ma między innymi wręczania odznaczeń państwowych, nie ma nominacji generalskich, a te imprezy w poprzednich latach były ważnym punktem obchodów z udziałem prezydenta. Nie ma też, co zawsze przyciągało tłumy na plac Piłsudskiego, gdzie jestem, uroczystej odprawy wart przed grobem nieznanego żołnierza. To święto będzie skłaniać nas tym razem nie tylko do refleksji, czym jest dzisiaj dla nas niepodległość, ale będzie też takim znakiem, że dzisiaj musimy dbać o siebie nawzajem, pamiętać o przestrzeganiu tych przepisów, których przestrzeganie służy nam wszystkim, służy pokonaniu tej strasznej epidemii, z którą teraz wszyscy się zmagamy. Mówił prezydencki minister Wojciech Kolarski. Prezydent Andrzej Duda w południe złoży jedynie tutaj przed grobem nieznanego żołnierza wieniec od narodu, a okolicznościowe przemówienie Andrzeja Dudy będzie transmitowane w telewizji w radiu o 12.30. O czym mówiła Agnieszka Drążkiewicz. W święto niepodległości w świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie odprawiana jest msza za ojczyznę. Uczestniczy w niej prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą, a także przedstawiciele władz państwowych. Msza z powodu pandemii odprawiana jest z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, a przysłuchuje się jej Paulina Kurek. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, jak w tym roku wyglądają obchody? Stacjonarnie we mszy uczestniczy, jak mówił przewodniczący jej metropolita warszawski kardynał Kazimierz Necz, niewiele osób. Są maseczki, jest też dystans. Jest skromnie w porównaniu do lat poprzednich, ale nadal uroczyście. Msza rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu państwowego, a biskup polowy Wojska Polskiego Józef Guzdek mówił w homilii, żeby budując przyszłość pamiętać o przeszłości. Uwierzmy, że nasze dziś i jutro można budować jedynie na fundamencie przeszłości. Na wartościach uniwersalnych, na wartościach sprawdzonych przez wieki. Szanujmy przekazany nam przez poprzednie pokolenia dar wolności. Świece niepodległości zapalił prezydent Andrzej Duda, a wcześniej prezydent złożył wieńce na grobie prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego oraz przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy smoleńskiej. O czym mówiła Paulina Kurek. W południe na wszystkich antenach Polskiego Radia zostanie zagrany hymn narodowy w pełnej wersji. Polacy będą mogli w ten sposób włączyć się w tegoroczną akcję Niepodległa do hymnu 2020, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. 11 listopada 2018 roku, w stulecie odzyskania przez nasz kraj niepodległości w całej Polsce i w wielu miejscach na świecie i oczywiście w Polskim Radiu w samo południe zabrzmiał Mazurek Dąbrowskiego. Dzisiaj odpowiedzialność za zdrowie swoje i najbliższych, odpowiedzialność, która jest wyrazem patriotyzmu, każe nam ograniczać przemieszczanie się, stąd wspólne śpiewanie razem z Polskim Radiem, ze wszystkimi antenami w samo południe będzie taką formą tego narodowego zjednoczenia. Biuro Programu Niepodległa zachęca, żeby śpiewać w domach wraz z rodziną, współlokatorami najbliższymi lub z zachowaniem zasad dystansu społecznego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od sześciu... Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi.

wzmagasz mi ciężar. Wszystkiego nie śmieci, o tak. Podobno mieszkasz tak blisko, najbliżej jak tylko się da. Posłuchaj jeszcze raz, tobie wiatr, oddaję już swój czas i czekam na znak. Hej, hej, jestem zwyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jestem zwyciężony. Hej, hej, wstawaj i bal. Szarańcza pożera olbrzymów i woda tryska ze skał. I nic tu nie ma do rozumienia, wystarczy tylko posłuchać jeszcze raz, to wie wiatr. Oddaję ci tu czas i czekam na znak. Hej, hej, jest wyciężony. Hej, hej, poznać się daj. Hej, hej, jest wyciężony. Hej, hej, wstawaj i bal. Rok 1991, gdy przez Polskę przetoczył się walec zatytułowany Legenda. To była druga płyta grupy Armia i utwór niezwyciężony do dzisiaj chyba pozostaje jednym z takich najbardziej znanych, rozpoznawalnych utworów zespołu Tomka Budzyńskiego. A teraz coś współczesnego, chociaż równie z dużą mocą, bo ciągle jest z nami bardzo świeży album zespołu Lux Torpeda. nasze upadki. Nie jesteśmy tak idealni, aby nigdy nie zgubić się w matni. Droga kształtuje charakter. Wszystkie nasze upadki, zgubione odnajdziesz, stracone odzyskasz. To nigdy nie idzie na marne. I Lux Torpeda. Dobrze jest wiedzieć, że Lica i jego koledzy są ciągle w znakomitej formie. No dobrze, jeśli sięgamy do klasyki polskiej muzyki rockowej, nie wyobrażam sobie, aby nie było tutaj dzisiaj czegoś od zespołu WW. Postanowiłem sięgnąć po taki mniej oczywisty utwór. 87 rok zespół WW nagrał utwory do filmu Pawła Karpińskiego Trio. Dwa z nich pojawiły się na małej winylowej płytce, chociaż ten pierwszy, którego za chwilę posłuchamy, gdy będę miał dzwon, pojawiał się potem także w innych wersjach na innych płytach, ale ta jest tą oryginalną. Wielki, solidny dzwon, by porę obudził mnie. A jeśli dzwon nie zadzwoni i zacznę żyć jak inny ktoś, to kupię młot, ogromny młot, by zbudził mnie potężny cios. We'll be right back. Tak, wiem, że ten utwór można było znaleźć na płycie Zespół Gitar Elektrycznych, ale tam nie ma saksofonu Mateo Pospieszalskiego, a bez tego ten utwór nie brzmi tak fajnie. Tak przynajmniej mi się wydaje. No dobrze, skoro jesteśmy przy takich ważnych postaciach dla polskiej muzyki rockowej jak Wojtek Waglewski, no to nie mogę też nie sięgnąć po twórczość pana, który od razu jakoś tak mi się kojarzy z Wojtkiem Waglewskim. Nie wiem dlaczego. Może dlatego, że panowie się lubią, że czasami występowali razem. A ów jegomość nazywa się Lech Janerka. Jualari, a dokładnie Jualari, nie wolno zjadać innych ani chłeptać czyjejś krwi. Tak ten utwór się nazywa. To fragmencik albumu Bruhaha, Lech Janerka. A teraz myślę, że młodzi słuchacze raczej nie będą pamiętali tego utworu, ale ci, co byli z Trójką w latach 80., mogą teraz przeżyć miły powrót do przeszłości. To był taki zespół z Dzierżoniowa, który zaistniał właśnie dzięki Trójce. Tutaj na Myśliwieckiej 357 odbył swoją pierwszą sesję nagraniową i to z tej sesji nagraniowej pochodziły pierwsze i właściwie jedyne przeboje tego zespołu. Potem była płyta, ale tam tych utworów nie było, no i zespół zniknął zupełnie zapomniany. A szkoda. Nazywał się Mama, a utwór Do przodu idź. Przyzwyczajone, uodpornione, agresywne, niezwycięskie. siedzę cicho, przyzwyczajony, uodporniony, mnie jak agresywny, zmęczony. Mama mówi, musisz inny być, przez życie iść do przodu. Muszę pomóc ludziom tym, co już nie mają sił. Mama mówi, musisz inny być, przez życie iść do przodu iść. Muszę pomóc ludziom tym, co już nie mają sił, by żyć. Muszę bardzo silnym być, przez życie iść. Do przodu iść! Muszę pomóc ludziom tym, co już nie mają sił, by żyć. Życie iść, do przodu iść. Muszę pomóc ludziom tym, co już nie mają sił, by żyć. Musisz bardzo silnym być, przez życie iść, do przodu iść. Muszę pomóc ludziom tym, co już nie mają sił. Ogłoszenie społeczne. Jesteś osobą, która wyzdrowiała po COVID-19 lub przebyła bezobjawowe zakażenie koronawirusem? Potrzebujemy osocza Twojej krwi. Zadzwoń do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i umów się na wizytę. Więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Autopromocja. Chopin na jazzowo. Dwa koncerty pod tym hasłem odbyły się w Trójce 25 lat temu. Utwory najwybitniejszego polskiego kompozytora w solowej interpretacji Leszka Możdżera oraz w zespołowym wykonaniu Lory Szafran, Marka Bałaty i 12 innych wirtuozów jazzu. To jest wszystko, co mam, byle serce zabiło, byle żyło, co żyło. Tego nie wolno przegapić. Zapraszamy na retransmisję dziś od 18 do 20. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak sobie dryfujemy przez ten czas. Za nami zespół Mama, już zupełnie zapomniany. W międzyczasie starałem się sprawdzić, co właściwie działo się z zespołem od czasu wydania płyty w 87 albo 88 roku. No i okazuje się, że niestety ich drogi się rozeszły i już raczej się nie zejdą, bo w 2011 roku w Calgary zginął Roman Drak, lider zespołu, a w tym roku odszedł wokalista Robert Bay. No dobrze, to wracamy teraz z przeszłości do teraźniejszości, bo mamy nowy utwór gitarzysty, wokalisty, który jeszcze niedawno był częścią zespołu Bracia. No ale teraz przygotowuje nowy solowy album Wojtek Sługowski i Nie czekaj na znak. Tak zaczyna się najważniejsza gra. Choć tak trudno wyjść i zapomnieć. Zanim poddasz się, zacznij jeszcze raz. Strach zapiera dech nieprzytomnie. Im rusza. stać nie możesz. W miejscu stać nie możesz. Dłużej stać nie możesz. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat na siebie. I zabij ten ból niepewności strach. Nie zwlekaj i walcz, bo czasu jest tak niewiele. Nie czekaj na znak, bierz cały ten świat na siebie. Wojtek Cugowski i Nie czekaj na znak. Z tą naszą niepodległością różnie bywało w przeszłości. Był taki czas, który pamiętamy jako czasy PRL-u, gdzie tak średnio mogliśmy cieszyć się wolnością. Artyści też mieli pewien problem. Przede wszystkim chodziło o instytucje na ulicy Mysiej, czyli cenzurę. Wtedy trzeba było każdy utwór zanieść tam, żeby mogli przybić taką pieczątkę, która pozwalała, że ten utwór trafił na płytę albo był emitowany w radiu. No, wielu się z tym zmagało. Na przykład za sprawą cenzury nie usłyszeliśmy kilku dodatkowych utworów do płyt Morawski, Waglewski, Nowicki, Hołdys, Świnie. Ale też z drugiej strony pobudzało to do większej kreatywności artystów, bo gdy chcieli mówić o rzeczach ważnych, nie mogli mówić wprost. Czasami po prostu utwory nie trafiały na płyty, nie trafiały na antenę radiową, bo nie dostawały tej pieczątki, ale bywało też tak, że utwór przeszedł cenzurę, trafił nawet na płytę, ale gdy pojawił się w radiu, ktoś zadzwonił i powiedział: nie, tego utworu nie gramy. Tak było z utworem Pierwszy karabin grupy TSA. pierwszy karabin ITS-a. Oryginalnie finał albumu Rock and Roll, ale tylko na winylu, bo na kasecie z powodu właśnie tych kontrowersji tego utworu wtedy zabrakło. A nie chodziło o żaden polityczny przekaz. Po prostu pomysł na to, by nawoływać do pacyfistycznych postaw nie był wtedy mile widziany, zwłaszcza w czasach, gdy wielu młodych ludzi zastanawiało się, jak uniknąć zasadniczej służby wojskowej. Marek Piekarczyk to niewątpliwie ikona polskiego metalu lat 80. A kto jest dzisiaj taką ikoną? No, myślę, że Nergal. Chyba można go tak nazwać. Dead Man i Męstwo. Był rok 82, gdy do zespołu Budka Suflera zawitał nowy wokalista Felicjan Andrzejczak. Panowie nagrali najpierw 3 utwory w poznańskim studiu, a potem zabrali się za nagrywanie całej płyty, która podobno była skończona. Podobno, bo nigdy nikt tych nagrań nie usłyszał. Ciekawe, gdzie są i czy są, bo wiem, że muzycy ich nie mają. Może gdzieś w jakimś archiwum spoczywają i kiedyś się jeszcze odnajdą. Ale wspominam o tym dlatego, że teraz, wiele, wiele lat później, Budka Suzera postanowiła w końcu nagrać wspólną płytę z Felicjanem Andrzejczakiem. Zaczynali jeszcze, gdy był z nami Romuald Lipko. No niestety, jak wiadomo, od kilku miesięcy Budka Suzera została osierocona, jeśli chodzi o swojego lidera, ale dokończyli pracę nad płytą. Płyta lada chwila, a mamy już pierwszą zapowiedź tego albumu, utwór 10 lat samotności. Przez okno dzień i noc wypaliłem przed snem. 6:05 tak się budzi samotność. Odkąd tu nie ma cię, że się w Polsce źle dzieje. Milion żył wypruwanych co dnia. Tylko ty gdzieś na pewno szalejesz. Odkąd tu nie 10 lat samotności, czyli nowa rzecz od Budki Suflera. A skoro przy samotności jesteśmy, to przesłuchując dorobek naszych artystów rockowych, nie mogę zapomnieć o zespole, który miał swego czasu taki przebój, który nazywał się Długość Dźwięku Samotności. Mysłowic. Dźwięku samotności i Mysłowic. Dziękuję Państwu za te wspólnie spędzone wyjątkowo 2 godziny. Audycję zrealizował Michał Jakubik. Ja nazywam się Michał Kirmuć. Zaczęliśmy od Republiki. To na koniec Obywatel GC. Nie pytaj o Polskę. We'll be right back.

Tu program Trzeci Polskiego.